Kisha anatuambia Nawawi rahimahullahu ta'ala, waqad tadhaharat dalailu alkitabi wassunna ay tadhafarat, ndio maana ya tadhaharat, na kwa hakika zimekuja kwa wingi dalili za kitabu na sunna. Wa ijma'ul ummati, na ijma'a ya umma, makubaliano ya maulama, ala wujubi tauba, juu ya uwajibu wa tauba. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah hali ya kuwa ametukuka, watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun, Surat An-Nur, eh? Natubieni kwa Allah nyote enyi waumini, ili mpate kufaulu, eh? La'alla, hapo ilipo ina maana ya uhakika, ili mpate kufaulu. Hii ni aya katika Surat An-Nur, na imekuja baada ya makatazo ya kunyanyua macho yetu, ha? Kutazama mambo sivyo halali katika wanawake, kadhalika kutukudhihifadhi tupu zetu ni mamoja kwa wanaume au kwa wanawake. Mwishoni Allah ndo akatupa mawaidha haya, watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun, natubieni kwa Allah nyote enyi waumini, eh, ili mpate kufaulu. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, na kwamba mtakeni msamaha mola wenu kisha tubieni kwake. Hudi hiyo. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا, أيها الذين آمنوا ومؤمنين توبيني كو الله توبة إليكوا يا كويلي نصوحا أي صادقا كما نفسر بعض المفسرين توبة يا كويلي يعني كوباليكا نيلي إليو tadhamman, iliyokusanya masharti yaliyotajwa. Hiyo ni at-tahrim. Hizi ayat amezifungulia mlango huu, kama ilivyo kawaida yake al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, anafungua milango ya kitabu chake kwa baadhi ya ayat, kisha akaja katika ahadith. Hadithi namba 13, si ndio? Asema, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. كتوك أبي هريرة رضي الله عنه أمي سيما نممسكي أمتومي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما, والله نأبك الله إني حكي كميمي لأستغفر الله, yani muakkidat zimeongozana hapa kuonyesha uzito wa haya maneno, eh? Wallahi, kwa sababu alqasam nau' min at-tawkid, inni harfu at-tawkid, la astaghfiru, naiona hapo lamu al-ibtida pia ina maana ya tawkid. Wallahi inni la astaghfiru Allah, na hapa kwa Allah, hakika mimi ni mwenye kumwomba Allah msamaha, al-istighfar, talabul maghfirah. Na hapa kwa Allah, hakika mimi ni mwenye kumwomba Allah msamaha, wa atubu ilaihi, na natubia kwake, fil yaumi, katika siku, ay fil yaumi al-wahid, katika siku moja, akthara min 70 marra, zaidi, eh, ya mara 70, zaidi ya mara 70. Idadi hii imetajwa, eh, ili kujulisha ule wingi wa istighfar za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana anafanya istighfari sana. Rawahu al-Bukhari, hadithi kaipokea Imam al-Bukhari. Sasa huyu ni mtume sallallahu alaihi wa sallam, mwaijua nafasi yake, yeye alikuwa ni mwingi wa istighfar kwa kiwango hiki. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال نكتوك صحابة الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه أنا سيما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أيني وات توبوا إلى الله tubieni kwa Allah. Imekuja amri hapa, na ndio maana ulama wanatuambia tauba ni wajib kwa kila dhambi kwa kuzitazama adila zilivyokuja. Miongoni mwa hizo ni hadithi hii, ya ayuhan nasu, enyi watu, tubu ila Allahi, tubieni kwa Allah, wastaghfiru, na muombeni yeye msamaha. Fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra, kwani hakika mimi ninatubia katika siku moja mara 100. Rawahu Muslim. Riwaya hii ni ya Imam Muslim. Ndio tukasema hizi idadi kutajwa hazina maana ya kufunga yani mara 70 peke yake, mara 100 peke yake, la, zinatajwa kuonyesha wingi wa istighfar za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na huenda zilikuwa zinapita idadi hii kwa kiasi kikubwa sana. Hadithi ya 15. Wa an abi hamzata Anas ibn Malik al-Ansari, wa an abi hamzata Anas ibn Malik al-Ansari khadimi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. أسمع في رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك. Kuna baadhi ya nusakh zimekuja idh huwa biha qa'imatan inda, na nyingine zimesema idha, yani almaani mutaqariba. Fa baina ma huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatan inda fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah allahumma أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هاي حديث نمبر 15 ني حديث أبي حمزة أنس ابن مالك الأنصاري أمين أنس ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم بالك ونمتمشي ومتمي صلى الله عليه وآله وسلم نوانا سيما لمتمكي ومتمي عليه السلام وزيد يميك كومي نهين بآله يمياك أنس kumpeleka Anas kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada tu ya mtume kufika Madina. Anas akapelekwa na mama yake kwamba huyu atakuwa khadimu wako. Angalia hirs ya wanawake hawa katika kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini hirsi yao juu ya salah ya watoto wao. Mama huyu alitazama mbali kwamba akikaa chini ya riaya ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam basi atapata salah, kwa akapupia mtoto wake akalelewe kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pupa kubwa hii, si ndio? Ni kama sisi leo tunapopupia mashule mazuri mazuri, lengo lako ni nini? Si mtoto apate elimu bora, malezi mazuri. Kwa hiyo watu hawajali gharama, tafutia shule mbali kabisa, wengine mpaka wanakwenda nje ya nchi, walipa watu mamilioni ya shilingi. Hilo hajali yeye, anajua pale yuko katika mikono salama kielimu na yale ambayo anayakusudia ayapate mtoto wake katika mambo ya kidunia. Wenzetu hawa tena wanawake walikuwa wako hivyo kwenye mambo ya dini, sisi hatuko hivyo kwenye dini. Haya, na Anas ndio maana na mafundisho mengi sana kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nyumbani kwake, kwa sababu amekaa naye. Anasema Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lallahu, lamu iliyoko hapo ni lamu al-ibtida, na katika maana zake ni at-tawkid. Kwa hivyo hapo tunaweza tukasema ni lamu at-tawkid, imekuja kutilia msisitizo. Wa hiya ghairu amila, kama inafahamika haifanyi chochote. La ta'mal, hadhihi lam la ta'mal shay'an, lakini kwenye siyak ina maana, lakini min haythu al-i'rab la ta'mal. Lamu al-ibtida la ta'mal, famin ma'aniha at-tawkid wat-tathbit. Bas, miongoni mwa maana zake ni kutilia mkazo na kulithibitisha jambo. Kwa hivyo lallahu, Allah afrahu, ni mwenye furaha zaidi, bitaubati abidihi, kwa tauba ya mja wake, min ahadikum, kuliko mmoja wenu nini, sakata ala ba'irihi, ay sadafahu wa athara alayhi min ghairi qasd. Ndio maana ya sakata, kuliko mmoja wenu aliyempata kwa ghafla, kwa maana amemkuta ghafla na kumuokota ghafla. Ndio maana ya sakata. Sakata ina maana gani hapa? Ay sadafa wa athara alayhi, kuliko mmoja wenu sakata ala ba'irihi, aliyemuokota, kwa maana aliyemuokota na kumpata ngamia wake, waqad adallahu, na kwa hakika alikuwa amempoteza ngamia huyo, kwa maana dhaa minhu, kampotea ikawa hamuoni. Waqad adallahu, na kwa hakika alikuwa amempoteza ngamia huyo, fi ardhin falatin, katika ardhi. Ardhun falat, wanasema al-ardhu al-wasi'a al-khaliya, ni ardhi iliyokuwa pana, yani isiyokuwa na kitu, kama anavyosema Ibn Uthaymeen pia, laysa hawlahu ahad, la ma wala ta'am wala unas, hakuna yoyote katika ardhi hiyo, hapana maji hapo, hapana chakula wala hapana mtu anayeishi, ni jangwa tu, pana tu, halikai watu. Kwa hiyo waqad adallahu fi ardhin falatin, na kwa hakika amempoteza huyo ngamia wake katika ardhi isiyokuwa na kitu. Ukisema hivyo ni sahihi pia, muttafaqun alayhi. Hadithi hii yaonyesha namna Allah jalla wa ala anavyopendelea tauba kwetu sisi. Furaha yake inamzidi, inazidi furaha ya mtu ambaye amempata mnyama wake aliyokuwa naye safarini baada ya kuwa alikuwa amempotea, tena katika maeneo ambayo hakuna huduma yoyote. Yani kupotelewa na mnyama huyo pengine ni sababu ya huyo mtu kuangamia, alafu ghafla mkutana naye wakatakona huyu hapa, mtu atakuwa na furaha gani? Yani ule uhai, si ndio? Anauona amepata matumaini na uhai wake, bila ya shaka furaha yake ni kubwa. Sasa Allah ana furaha zaidi unapotubia. Hii ni hadithi ya muttafaqun alayhi. Kuna riwaya yenye ufafanuzi zaidi, asema wa fi riwayatin li muslimin, na katika riwaya ya al-Imam Muslim qala lallahu ashaddu faraha, lamu ni ile ile ya taukidi hapo, kwa hakika Allah ni mwingi zaidi wa furaha, bitaubati abidihi, kwa tauba ya mja wake, hina yatubu ilaihi, wakati anatubia kwake, min ahadikum, kuliko mmoja wenu, kana ala rahilatihi, alikuwa juu ya kipando chake, ni vile vipando katika wanyama watu hutumia kusafiria, bi ardhin falatin, katika ardhi isiyokuwa na kitu. Tumeielezea maana yake, ni ardhi gani? Alwasi'a alkhalia, pana isiyo na kitu, haina mmea, haina mtu, haina chochote. Qala, kapotelewa na mnyama wake katika ardhi kama hii, kwa maana alikuwa juu ya mnyama wake katika ardhi kama hii, famfalatat minhu, akamponyoka yeye, unaweza kusema akamtoroka yeye, huyu mnyama akamtoroka sahibu wake, famfalatat minhu, akamtoroka kutoka katika mikono yake, wa alaiha ta'amuhu, wa sharabuhu, na kiko juu ya mnyama huyo, kwa maana ndiyo aliyobeba mnyama huyo, chakula chake, wa sharabuhu, na kinywaji chake. Mnyama ana kila kitu, kamtoroka, fa aisa minha, akakata tamaa na mnyama huyo, fa aisa minha, akamkatia tamaa kwamba siwezi kumpata tena. Faata shajaratan, akauendea mti, fattaja fi dhilliha, akailaza katika kivuli chake mti huo, waqad aisa min rahilatihi, na kwa hakika sasa amekata tamaa kutokana na mnyama wake, kutokana na kipando chake, hana matumaini tena ya kumpata. Fabainama huwa kadhalik, baina ya yeye alivyokuwa hivyo katika hali hiyo, asema idha huwa biha, na pia inafaa kusema idh huwa biha, ghafla yeye akajikuta kwa mnyama yule, yani arrahila, akajikuta yuko naye pale, qaimatan indahu, hali ya kuwa ni mwenye kusimama mnyama huyo kwake, ghafla tu amuona huyo hapa, asema fa akhadha bi khitamiha, alkhitam azimam, ni zile azimam, wa huwa ma yudha'u ala khatmil jamal, ليقاد به. الخطم ني الأنف الزمام ني زيلي كامبا ambazo zinawekwa katika ile pua kama ni yangamia au ni farasi ili yaongozwe na kamba ile. Kutaka kuongeza spidi wenyewe unajua na unamvuta ya upande gani. Kutaka kupunguza anapunguza. Kutaka mwendo taratibu anakwenda. Ishara ya kuteremka wale wenye mambo haya wanafahamu. Kama vile wale waendesha punda. Sio taratibu zao. Wewe ukimuendesha yule ukajikuta akupeleka. Asema fa akhadha bi khitamiha, akachukua kamba zake mnyama yule, kwa maana akamshika sasa amkokote. Thumma qala, kisha akasema min shiddati alfarah, kutokana na wingi wa furaha, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah wewe ni mja wangu na mimi ndio mlezi wako, mimi ndio mola wako. Akhtaa min shiddati alfarah, amekosea huyu kwa wingi wa furaha. Na ndio maana hata hukumiwa, kwa maana yeye amekufuru. Bila ya hivyo maneno haya ni kufuru. Kwamba wewe kumuita Allah ni abd, hadha kufuru. Lakini kuna mane, kuna kizuizi hapa cha kumzuia yeye kumfurishwa. Kwa nini? Kwa sababu jambo hili limetokea khata, ni kwa kukosea tu. Kwa hiyo hakukusudia, amekusudia kitu kingine akatamka kingine. Alikusudia kusema anta rabbi wa ana abduk, si ndio? Wewe ni mola wangu na mimi ni mja wako. Maneno yakatoka mengine. Hadithi hii inatumiwa na wanachuoni kwenye kutaja zile shurut wa mawani at-takfir. Haya, hadithi ya 15 hiyo. Munasaba wa hadithi hizi mbili na mlango tuliokuwa nao ni tauba, kwa maana ni ushahidi kwamba Allah jalla wa ala anafurahia tauba kwa waja wake. Kwa hivyo tutumie fursa hii ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kutubia kwa Allah jalla wa ala madhambi yetu. Hakuna aliyekamilika, kila mmoja na mizigo yake, na wewe wajijua vizuri. Basi ndio fursa hizi, tutubie kwa Allah jalla wa ala ukweli wa kutubia, na tuyatekeleze haya masharti ambayo الإمام النووي رحمه الله تعالى ميتان تيشيا حديث 16 يا أبو موسى تنلي أمبالي مودة مكوش. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.